Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Ölenecek o yar bana yar olan, yar olan. Ölenecek o yar bana yar. Ceket isterim kolum yazmalı, bir ceket isterim kolum yazmalı. El ele vermeli safran gezmeyi, gezmeyi. El ele vermeli safran gezmeyi. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Topu olan hangi burnun hızmalı, hızmalı. Topu olan hangi burnun.